برای زخو سورت هود سپین لري کړل نو صحابي ورته ای سورت هود څنګه سپین لري کړ خو ګرد قران دی برای په سورت هود کې د غزای چې فاستقیم کما امرت دا دون یو غټ امر دی چې علاوه چې ما څنګه ویل هغه سی بکې نو چې الله څنګه ویل هغه کم چې ته جن کيه په داخپل کور کې روزنه لري محله خو الته پرېږ د ملک خو الته پرېږ د برای دا دون غټ ګوجه پر ما یې شي دی اگر چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته جن اسانه و ولې خو پرده باندې ځکه بوجو چې معنا نو چې الله څنګه ویل هغه سی بکې نو مخالفتونه ډیر څه چې دغه تور ته چې زه وګورم پر ما پر دماغ بوج راځي چې څنګه لري کړم ګسره دوغه معنا زما پر دماغ باندې دا شی را باندې را دروند شو معنا دا الله تعالی دغه خبره نو استقامت خورا ګران کار استقامت په دلمنځ کې په والا چې ګران کار چې ګر سره د نور جن څخه ته نظر قطع کې چې لمنځ ته ګرځوم پر وخت کې د ګور د شرایط سره یې که او سمې کې ته استقامت کې واجب کې پر روزه د غره کم دي چې د روزه آداب ساتي استقامت کې چې څنګه پر زیات واجب دي ګرځد مراحت یې د غره کم د اسلام د حلیه او قیافه چې د استقامت پر کې ده ته په نړۍ کې د مثال په تو شر مشکلات ته پیښي نو د جن نور حلال او حرام چې توس بيع او شراء تر اسه دکانداري به د اسلام پر کم کې تجارت به د اسلام پر کم کې پاچي او حکمرانی به د اسلام پر کم کې وس خو داخلو ته پجه اسانه ده چې ما په زړه کې واغی اسلام کې جن کول وهم په پخ جن چې څنګه وای جن چې څنګه وای وس چې د اسلام په نام خلګو لکړه راخص چې ده د خوښیشات په ګټ د دک په وطن کې شزه خوښه سور کوي به د اسلام وای د دک ستا په مال کې مال خوښ سور کوي به چې د شپې دروازه ټکی کې د ورځې ته بده د خدمت کې ولاړ کې جن کو تر لښتو لاندې د اسلام مخالف نه ته اسلام نه دی چې ته به د خلکو اموال په زور اخلي خلک به ډبې وټکې او هغه به موحد هغه به کلمه وای هغه به د مسافر لمنځ کوي ته به د کافر دی ډېر ډبې نو ته خو استقامت نه دی استقامت کما امیر ته لمنځ به د لمنځه پر کمې جهاد به د جهاد پر کمې حکمرانی به د حکمران چې هغه اسلام څنګه وای هغه رقم به بار بیا زور غواړي بار بیا ډېر ګران کار دی د سړي زړه شیان غواړي وصل لري مګ کوي نه سي برو خو الله پاک اجازه نه تلک نو ته استقامت کوا دا ګوره ترغیب ورکی کما امیر ته لکه چې څنګه تا ته امر سوی دی ومن او هغه څوک چې استقامت کوي تا به چوغو توبه کړل د کوپرڅ ما عکس تاسو دا نه یوازې پیغمبر ته ګوره ادي امر نو وسو چې تاسو رقم چا د کوپر توبه کړل د کوپر توبه دا نه چې کوپر نه کوي د کوپر شیا نه لږ قبول دی به استقامت کوي دا نه نه چې فقط کوپر مې پریښو کلمه مې ور نور ګرځ شي نه تر واج ولا تطغوا او تسي تجاوز مکوي تر حدود د اسلام اسلام ورته حدود تاکلی سر حدات تاکلی په هر وظیفه کې چې ته یې په هر وظیفه کې ته سر حدات لري چې په دغه منځ کې به ته د خپل جریان د احکام کې تر دغه نشه وته لینو انه بما تعملون بصير انه بشک دغه الله بما په ټول هغه کارو تعملون چې ته عمل کوي بصير لیدونکی دی نو چې هر کار چې ساري نو کته شي تجاوز تر حد وکي خو نو دا خو حساب سره کیږي دا کته تجاوز تر حد کوي او الله دی ویني نو خو ته استقامت نه دی کړی دغه عدم استقامت حساب خود سره کیږي نو ته به استقامت کوي پر جن به سده سده ځي چې څنګه امر سوی دی هغه سی به کوي د ځانه به توجه غان نه پګړې او هغه څوک چې توبه کړی د ستا سره معنا ایمان را وړي چې څوک چې ایمان راوړي خو کې کوپر نه کید کوپر ته توبه کړی دغه کسان ته هم د حکم دی استقامت بکي او تاسو به ګرد تجاوز تر حدود د اسلام نه کوي انه بما تعملون بصير وسر ملګری کی چې د عدم استقامت مات په صورت کې الله تعالی است چې ټول اعمال ویني خو بیا جزاء درلره درکې فسې ولا ترکنو هغه ترهیب په ګټس ولا ترکنو تس میلان مکوي الا الذين واغه خلقت ظلموا چې دوی ظلم کړی هغه خو نو کاپران چې ظلم کړی د الله تعالی حقوق نور چا د الله تعالی د طرفه څخه چا ایمان دی پر خلقو باندې لازم دی چې بیا دراوړي چې دی اول ایمان نه خو دغه غټ سالم نشته ولا تركنوا تشركون ميلان مكوي دزړه الا الذين واغه خلقوا تظلموا چوغو ظلم کړی دي چکو چکافران دي کو پرپی فتمسكم النار فتمسن خو مسبکی وبرسیر کوم تست النار اور ته چې د کافر خواته جزړه ميلان کین نو د اور درته ګوري کافر مرګری خو موته نه دچته بیا کې هغه به تاته په دوزخته مامیش نو الله په دزړه کې به ميلان لانه ورته کې چې د کافر خواته خوشي د کافر څه به دونه بد کیږي د د د د ارش څخه کې قانون دی د اجتماعي او کده دز دغه شخصي اخلاق دي نه اخلاق دي انسان پر کم دي د حیوانانو اخلاق دي نه هغه د دې قانون چې دی هغه دغه قانون نه دي چې انسانانو پلاح او بهبود دي د دواړو جهانو پکشي کی د اخرت خمخانه کمی پکشي کی د الله پاک منع کړ د کمی کارته رکن دغه دي چې پزړه کې دی سړي پر بل باندې ورزای پزړه کې پر اوسلای د کافر خاطه به دغه کار لنه کې دا غوت تعبیر په چا وکي په ظلمو الذين ظلموا سره وکي نو تیسي به ميلان نکوي الا الذين واغ خلقو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دي فتمس وبرسیج کوم تست النار اور دو ژخ بیا درته درسیج نو ما لكم من دون الله وما نستلكم تسلر من دون الله ما سوى الله سخ من أولياء دوستان ده الله سخ ما سوى تشت بل دوست بيا نستج تش خلاص ثم لا تنصرون ثم بيا بلا تنصرون ستاس نصرت نكول كيش لك وسط مؤمنان مشكل بچش كده خو پزړه کې اړ یو خپل ځان ته یو کافر پیدا کړی دی چې شرقي کافر چا کافر وي هغه خواته د زړه ميلان دي د چا هغه قوانين او اعمال خوښ دي د چا د غرب له خوا د خوښ کی نو الله تعالی نو خوتیست هغه د روزه قضا په پیر د چې پیر ده دلته به ساده پر ناصر نه ظلمونه به بارد در باندې شروع وي د نصرت د امداد سړی به نه شي امداد کی سوکي خو خپل عمل ته سړی وګور چې ما عمل د چا پر کوم دی نو و ما نستلکم تسلر من دون الله ما سوا د الله پاک څخه من اولیاء هیڅ دوست نشته پر نه الله سما سواچ تاج به اخلاص کده الله د عذاب او د غریبته ثم بیا بلا تنصرون ستس نصرت نکول کیج امداد بم نکول کیج فسیو اقیم الصلاه بیر ته ترغیب را شروع دی او اعمال ته واقم او تبر پاک سدا سدا کو الصلاه المنز دل مانزه ټول ارکان سدا سدا کو کی رکو ده کی سجده ده کی قرات دی دا قرات خو مهم رکن دی په مانزه کې نو ته به قرآن هغه سوا لکه قرآن چې دی نو او دا چې قرآن د رکم وایه چې بل څوک یې وایي هغه په پوهېږي نه چې دا اوس ته وایه چې دا پښتو ده دا اوس عربي ده دا اوس کومه ژبه ده چې تې وایه چا څنګه نازل شوی دی هغه قرآن باره نه یي نو دغسې نو په اقامت کې د لمانځه مول یوازې رکوع او سجده نه ده یوازې د مثال په طور دا ولاړه نه ده چې دا ولاړې یوازې دا تحیات قدر نه ده خو هغه تلاوت هم پکښې کې دي خو هغه د لمانځه رکن دی ګرسره نو ته برپایه کوه معنا سده سده کوه اصولات المنځ په څه وختو کې طرفی النهار طرفی په هغه دوه طرفو کې النهار یې د ورځې د ورځې سر و پای نو دا دوه طرفه یې کوم دي د اول طرف چې دی د سپېدو څه چې را شروع شو د سهار لمونځ یې دا یې په یوه طرف کې واقع شو ابل طرف چې دی هغه نو بیا چې در دولسو بجو خبره واوښته زوال اوس ابل طرف کې نو بیا چې دی هغه بیا د ماپښین و او د مازګر لمونځونه پکښې کې راغله دا په طرفی النهار کې سودا درې د لمونځ د سهار لمونځ په اول طرف کې او د ماپښینو د مازګر د په بل طرف کې وزلفن او په دا نږدې نږدې ساعتو کې من اللیل د شپې په دغه کې لمونځ کوه نږدې ساعتونه زلف و دا نږدې والي ته ویل کیږي و اوزلفت الجنة للمتقین چې جنت په ورځ د قیامت متقینو ته به یې رانږدې کړی شي نو زلف نږدې والي ته ویل کیږي نو وزلفن په نږدې نږدې ساعتو کې من اللیل د شپې د شپې ځینې ساعت اوغه دي اوغه سپیدو خواته نږدې دي ځینې ساعت دغه چې اوس لمر ولیدې وجې خواته نږدې دي نو د ماښام د مقصد مونځ په دغه ځای کې راغله دا پنځه وخته لمونځ چې په قرآن کې دی داسې علیحده د ماپښینو د مازګرو د ماښامو د مقصد په نظر نه دي په نامه نه دي ذکر سوی په دغسې رقم کې په اجمال ذکر سوی دي د اول دوه لمونځ یې په چایر کړه په درې لمونځه په طرفی نهار طرفی دوه طرفه اول سر دوهم سر د اول سر کې د سهار لمونځ راغلی دغه راغتو د مخ دا دول منځونه په چا کې رااله په بل طرف کې رااله ولې در نیمایي چې ورځ واړی هغه په شام کې راځي په ماښام کې راځي په داساتو کې به مرته پام چې بره ما زر دولس په جوړ پی ام ورته نیوشته چې معنی چې شپه سو بارد شپه خلا را وارس که نور نه په پیږي د ډاکټران ملوحي خو به مکتلی وای شام چې کار د شروع کیږي هغه د سلور په جوس نو سلور بجه کله ماښام خو ماپښین نو دا خدا بل د ماښام خاص ول نو دغه دول منځ چې بیا دې ماپښین مازګر د په اخرنی طرف کې سوال زلفن په دنجګي ساعتو کې من لیل د ادبل منځ بیا په هغه کې سوال چې یو کوم منځ بل کوم یو د ماښام سو بل د ماخستان سو په دغه آیت کریمه کې بل ځای په قران کریم کې ذکر شوی دی چې وسبح بحمد ربک پاکي بیان او سره د حمد درف سره قبل طلوع الشمس تر لمر تر اخته د مخه د سهار منځ یادي او قبل الغروب د ماښام تر در مر بیا دو د مخه ام دوال منځ سوال چې یو د ماښام سو بل د مازګر سو الته د قبل الغروب کې هغه دواراله ومن الليل او دا غره کوم د شپې څخه مغه به خبره د ماښام د مخسل مس په منلیل کې الته غبه په صورت قرب کې فقط و آیات کې ذکر شوی د نجشه مصلبشته نو په قران کې دغه دغه ځایونه راځي د کنزل منزونه چې دا چیرې فرض زده په قران کې راوشه کوم د ماښام مس ذکر شوی د مال په دغه ځای کې درج دي په خپل په صراحت د ماښام من زیاده سعر من زیاده مخسل په دغه نومان نو نست په دغه رقم نه علاوه تعالی ذکر کړی چې بیا رسول الله اسلام تشریح کړی چې دغه دغه مراد کینو نو دا دلته ترغیب دی چې لمونځ کوه په دواړو طرفو کې د ورځې وزلفن په دا نږدې ساعتو کې من د لیلې د شپې چې دا شپه مازیرانه ویسي ولی ان الحسنات یذهبن السیئات، ان بشک الحسنات نکی یذهبن دیزا الی بیای السیئات بدی. دا قانون الله کشه شاده انو دیر زمز دا پارا غرش زیاری دی دا غد چوتا ان الحسنات یذهبن السیئات، ولی مشخب السیئات باری. نو الله تعالی زیر دا که چه حسنات تشی وکی سیئات بیای دا دا دا زکی دا غزای سر دا منزو سر دا غد چوتا ذکر کرد چه یعنی المنز دا غر کم دی لکه پا حدیث شریف که رازی دا حضرت ابی هریره سخی روایت مسلم شریف تخریج کردی وی الصلوات الخمس دا پنز المنزونه والجمعة الى الجمعة او دا جمعی المنز تر بلی جمعی ورمغدان الى رمغدان او روجه تر بلی روجه مکفرات لما بینه دام و کپرات که راجعون که آخه گناه ولش مامنس که دی سیبی از اوجتونی بال کبایر شرکی ور سرایش دیش که چیره د کبایر ور سخسر ایش کن آبک د کبایر ور سه تزان وسات د سعیری جا الله تعالا چی ول مزب که در قبل المازش که مسیبی قبل مسی دکه باز دا پرچیر دیوای جمعه جل مس کرد قبل جمعه چرا دیس مامنس که چی مسیری پاتی پرچیر دیوای روزیر سطر بی روزیش مامنس که مسیری دا پرچیر او کبایر چی جا قب دوغ عبادات بانی نرچیر آخه مستقل تو باقع جلا سم دم عزم و پیمان ده الله سره غوړی چې الله پاک دا بیا زنه کو کدا هیڅ په خبره تاسو وسویږي نو دا غټ زیری راکې چې ان الحسنات په حدیث کې راځي وايي کسي سړي یو ګناه ځنی وسی د سټډي او خیرات کې خیرات حسنه ده هغه ګناه سیئه ده چې صغیرای په دغه سره استکیږي یا د مثال په تور خامخه خیرات نه دی هغه نو هغه اسانه طریقه ده عبادت کې وکي تلاوت کې وکي الله تعالی هغه سیئه په استکیږي نو سیئات چې دي سیئه ده سیئه جمع ده سیئه او صغیره ګناه ته ویل کیږي به شک حسنات خو یذهبن زائل وی ال سیئات بدی ذالک ذکرا للذاکرین ذالک دغه خب دوی خبر چې دا وصل ته ذکر سوال چې دا المنستکوا او دا المنس چې دی دا سیئات استکی بلکې اره حسنه استکی ذالک دغه ذکرا پندی لذاکرین د پاره د پند اخستونکو څوک چې پند یاد ساتي په غوښ کې پند اخلي دوه د پاره پدې کې خورا غټ پند دی که دایس به خبره پویر انسانان دو قسمه یو چای یو چاته په دعوه مرناس کیسته ته یو ذاکره او پند ورلره ورکه د پند خبره در مرګه په یاد بر عمل پکې یو دغه لکه د مش طلاب دغه خلک چې جته چې قران په د مغزو کې ورپکې ولکه دغه پرمانی لکه ولکه غوړ ډور شو خلاص ترابل غوړ شو خلاص توجه لانه ورته کې نو خدای ذاکر نه دی یادون کې نه دی د قرآنی خبرو د اسلامي خبرو په یاد کې نه ساتي بغل ته دغه ستيري لکه د چلویزون پردا چې تیری یا چې ذاکرین وی واقعي د الله په خبرو په سرک دي چې زیز د کوم دغه د پاره په دې کې غټ ذکر دی ډیر یاداشت پکشي کې دی ډیر پند دی ولې هغه یادی په یاد ساتي نو پند قبل یې نو چې قبلې تر دې بلاغه ته خبره ذالک دغه مذکوري خبرې چې وستیر شوي ذکر دا پند دی د چا د پاره لذاکرین د پاره د هغه چا چې پند قبلونکي دي یاد ساتونکي دي د دیني خبرو دوه د پاره پند دی واصبر فسیاله طلبیا عمر کی وی واصبر ته صبر کوا صبر کوا پر چی صبر درې قسمه دي پر طاعت به صبر کوي طاعت اسانه کار نه دي د معصیت به صبر کوي د معصیت څخه ځان را ګرځول دا اسانه کار دي پر مصائب او غمو به صبر کوي پر مصائب باندې پر غمو باندې صبر کول دا اسانه کار نه دي نو دا درې قسمه صبر ګرځي دا واصبر لاندې پر عبادت صبر کول او د معاصی څخه ځان را صبرول او پر غمو باندې صبر کول ناشکری نه کول د الله تعالی څخه ځان نه خوابدي کول نو صبر کوا فان الله لا یضيع اجر المحسنين فان الله بشک الافا لا یضيع نزائع کی اجر المحسنين ثواب د چا د محسنینو د نیکو کارانو نو دغه محسنین چې د ذکر کې خواصلی به دسی ویل چې فان الله لا یضيع اجر الصابرین د صابرون اجر نزائع کی ته صبر کوا چې دا صبر په خپل ځان کې یو نه کېد چې سړی کې دا په خپل ځان کې د ثواب یو شکر ویل په محسنین په پای کې تعبیر وکي فان الله بشک الله لا یضيع نزائع کی اجر ثوابنا المحسنین د نیکو کارانو د شو کارو کوونکو خلکو ثوابونه الله تعالی په خپل ذمہ واخص چې معنا زیه زائع کوم نه ثواب دی وغواړي خدای دې صبر وکي او دغه حسنات چې المنزونه دې دادی وکي بره هغه سیئات خپل په زائلیر نو تر دغه ځای هغه څلور سره کار پرسوله چې موږ یو رسول الله علیه السلام ته تسلی وکي هغه وسوله چې الله پاک د موسی علیه السلام په کتاب کې اختلاف کړ شوی و پس یې ته یقین وکي په دې خبره سره چې دغه بل دا ورکی چې دا تاخير د عذاب چدی